دوی پزمکه کې نور زیات تکبر شروع کړو او خراب خراب تدبیرونه شروع کړل، حالکه د خراب تدبیرونو په دام کې تدبیر جوړون کې پخپل گیریږي. آیا اوس دا خلک د دې خبرې انتظار کوي چې د پخوانو قومونو سره د الله کومه طریقه پاتې شوې ده هغه دی د دوی سره هم وشي؟ چې دا خبره ده نو تاسو به د الله په طریقه کې څه تبدیلی هرگز بیا نه مومئ، او هیڅ کله به دا ونه وینئ چې د الله طریقه د خپلې مقررې لارې نه څوک بدلولی شي.